Energie en wij komen niet van onze principes zomaar terug. Oké, waarom moeten we GroenLinks stemmen, Herman Kampers? Om een sociaal beleid voor elkaar te kunnen krijgen voor deze stad, maar ook om een duurzame stad voor de mensen en de flora en fauna in deze stad duurzaam met elkaar te kunnen blijven omgaan. Hartelijk dank, Herman Kampers, nummer 10. Ik hoop dat u nog niet bent bevroren. Ik begin een beetje te bibberen. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Make no difference if it's sweet or hot. Rhythm is the only thing you got. It don't mean a thing if it ain't got its swing. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Make no difference if it's sweet or hot. Done. Give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got a swing. Jij staat niet op het ding, hè? Jawel. Jij staat hier op, hè?